بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من البدع. ها وسكذاج تكوف بعد تكوكتك mwisho mwisho katika zile hadithi zilizosalia katika kitabu Siyam. Tumefika katika mlango wa 40, hadithi ya 723, fadlu lailatil qadr, fadla ya usiku wa lailatul qadr, fadhila yake, ubora wa usiku wa lailatul qadr, wal hathi ala talabiha, na kuhimizwa watu katika kutafuta lailatul qadr, fanya bidii na siku zake ndizo hizi. Mtu afanye bidii sana katika kuwahi Lailatul Qadr insha Allah, kwa ile bidii yake na ikhlasi yake. Wa bayanu mahalliha, wa bayani mahalliha, na kubainisha pahali pake Lailatul Qadr, sehemu yake ni wapi inapopatikana. وأرجى أوقات طلبها، نا وقتي نوترجي وسانا، متو كتفوتك وباتي واهي ليلة القدر. يوتي هايو يتزمزوا كتك ملانقه إن شاء الله، واربعين كتك كتاب الصيام، فضل ليلة القدر وبورا وليلة القدر والحث على طلبها، نكهمي زوات تفتى ليلة القدر، ها وبيان محلها، نكبين شوات سيمياك نوبتكان ليلة القدر سيمجان ننكت جاني زنزو ترجي وسانا كبتكان كوني كتفتى ليلة القدر. حديثية وكوانزا كتكم لنقهوني حديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما، حديث لبكيوى نا عبد الله بن عمر يينا مباكي من زموى ويلي راذي، أن رجالا يقوان با كونك يكون رشاوات ونوم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، miongoni mwa masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Uru lailatul qadri fil manam, wameonyeshwa usiku wa lailatul qadri katika usingizi. sahaba wengi wameoteshwa kaona, na mtume pia sallallahu alaihi wasallam naye akaona, hasa hasa fi sab'il awakhir, katika tarehe 27 katika kumi la mwisho. Faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akasema mtume sallallahu alaihi wasallam, ara ru'yakum qad tawata'at, mimi naona ndoto zenu zimeoana, zimeafikiana. Fi sab'il awakhir, katika tarehe 27 la kumi la mwisho. Faman kana mutaharriha, yule anayekusudia kupata lailatul qadri, basi na tafute falitaharraha fi sab'il awakhir, na itafute katika tarehe 27 kumi la mwisho. Afanye bidii sana mtu ili awahi lailatul qadri kwa kuwa macho au kwa kuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kufanya jambo la ibada ambalo ni muhimu kwa mwanadamu, muhimu kubwa ambayo ilomfanya Mwenyezi Mungu atuombe sisi ni kumwabudu. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kwa hivyo ni wajib yule ambaye yatafuta lailatul qadri awe ana bidii kweli kweli, anaitafuta lailatul qadri kwa juhudi zake na ikhlasi yake, huenda akawafikiwa lailatul qadri insha Allah. Hadithi hii imepokewa na Bukhari katika kitabu cha 32, kitabu fadli lailatul qadri, kitabu cha kutuelezea fadla na ubora wa usiku wa lailatul qadri. Mlango wa pili, babu iltimasi lailatul qadri fi sab'i lawaqi, mlango wa kutafuta usiku wa lailatul qadri katika tarehe 27 au ila kumi la mwisho, tarehe 27 la kumi la mwisho, kwa sababu masahaba waliafikiana hapa. Na kuna watu wamekwenda moja kwa moja ya kwamba lailatul qadri ni tarehe 27 moja kwa moja. Kuna hasatan wafasi wa Imam Malik radiyallahu rahimahullah, Waislamu ambao wanaishi huko sehemu za Afrika Magharibi huko, wawekiwa lailatul 27 hasa hufanya sherehe. Wao sherehe waifanya nini? Watu watakuwa mashekhe wamekutana na watu msikitini, kwa hivyo huyu yasoma mlango fulani katika Bukhari na yule yasoma mlango fulani katika Bukhari, wamepangwa mpaka alfajiri. Mpaka alfajiri watakuwa katika hali hiyo, ili wawahi lailatul qadri kama inavyotakikana kwa kila mmoja aipate lailatul qadri, nawe umefaulu inshaallah. Lau utakuwa umepata mara moja tu katika umri wako, umefunga pengine miaka 30, umefunga miaka 30 ukapata lailatul qadri mara mbili, ushafaulu. Tafuta kitu gani? Na kuna wengine waweza kawa wakapata zaidi ya mara mbili au tatu, wale wana bahati nzuri. Kwa hivyo ni wajibu tufanye bidii na tutafute lailatul qadri, na tuhimizane katika kufanya ibada usiku huu. Hadithi ya pili katika mlango huu, hadithi ya 724, hadithu Abi Sa'id radiyallahu anhu ardhah, hadithu lupukewa na Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu ardhah. قال اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم, تلك اعتكاف pamoja na mtume صلى الله عليه وسلم, العشر الاوسط كمل مش كمل كات كمل كات يعني maliza kumi la kwanza kumi la pili mtume alikakaa sema alikuwa kikaa wakati huo kumi la kat اعتكاف siku 10 nzima. na Abu Sa'id yuathibitisha usaba kwamba itikafna ma'an nabii sallallahu alayhi wasallam, tumekaa itikafu pamoja na mtume al-ashar al-awsat, kumi la kati min ramadhan, katika mwezi wa ramadhan. Fakharaja, akatoka mtume sallallahu alayhi wasallam sabihata 20, asubuhi ya tarehe 20 ya ramadhan. Fakhataba, akatoa khutba. Katika riwaya nyingine imeonyesha hivi, khataba ya 2002, pengine inaweza kuwa ni kosa, lakini khata hasan. Fakhatabana, akatutolea mawidha mtume sallallahu alaihi wasallam. Naam, jazakallahu khair. وقال كسيما إني أريت ليلة القدر, ميمي نميونيشوا ليلة القدر, ثم أنسيتها كيشا نميسهوليشوا. نميسهو أو نسيتها نميسهوليشوا. دو غارب نونه كوانب علماء رحمه الله وكتك حمدي badala ya kusema nasi, tayib au nusituha, na nimesahulishwa. Nani kusahulisha? Allah subhanahu wa ta'ala. Imma umesahau wewe au Allah ndio amekusahulisha subhanahu wa ta'ala. Fahivyo kiwa madamu mimi nimesahau na nimesahilisha na Allah subhanahu wa ta'ala, faltamisuha fil ashri al-awakhiri fil witr, itafuteni katika kumi la mwisho katika siku zile za witri, 21, 23, 25, 27, 20 na 9. Tafuteni katika hizo ayamu alwitri hizi, ndio mtafute lailatul qadri. Mimi nimesahulishwa. Wa inni raaitu anni asjudu fi ma'in wa tin, nilipoonyeshwa lailatul qadri niliona ya kwamba nasujudu kwenye maji na udongo. Nasujudu kwenye maji na udongo. Hii ndio ilikuwa dalili aliyoiona mtume sallallahu alaihi wasallam katika ndoto. Nimeonyeshwa nikiwa na swali, lakini nasujudu kwenye maji na udongo, yani ardhi, mvua inyesha, ardhi imekuwa na rutuba ya maji. Tumesasa ya swali hapa, bila shaka itakuwa ni udongo ule, na bila shaka utakuwa na unyevunyevu wa maji. Tayib, faman kana i'takafa ma'a rasulillah sallallahu alayhi wasallam, yoyote mtume asema, yoyote aliyekaa itikafu pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam katika kumi la kati, faliyarja, narudi. Maana leo ndio alikuwa amaliza sasa itikafu, ni tarehe 20, sio wamaliza sasa. Mtume sallallahu alayhi wasallam yule ambaye aliyekaa itikafu na mtume sallallahu alayhi wasallam, basi narudi katika itikafu yake. Kwa hivyo sasa, kuanzia leo itakuwa itikafu ni kumi la mwisho, si kumi la kati, ni kumi la mwisho. Farajana, akasema tukarudi. Wama nara fis samai qaz'atan, wala hatuoni kwenye mbingu hata kipande cha kiwingu, kipande kidogo hivyo, hata hatuoni, hakuna mawingu kabisa. Faman kana fajaat sahabatu, mara ikatanda mawingu, famatarat ikanyesha, hata sala saqfu almasjidi, mpaka ikaanza kuvuja maji kwenye sakafu wa msikiti wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Akawa wale walondani wavujiwa na wametota maji na wavujia pale kutokamana kwenye sakafu, na sakafu ya msikiti ya Mtume ilikuwa ni mtende tu dhaifu kabisa. Wakana min jaridati nakhli, na msikiti wa Mtume ulikuwa umejengwa kutokamana na vigogo wa mtende. Kwa ni msikiti tafsi kama hii ambayo kwamba kuna zege ndani, kuna nini, kuna nini, kuna mawe, kwa hakuna. Wa uqimati salatu, sala ikasimamishwa. Faraitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamaona Mtume sallallahu alaihi wasallam yasjudu fil ma'i wat-tin, kamaona Mtume sallallahu alaihi wasallam yasjudu katika maji na udongo kama vile alivyotuelezea. Hata raitu athara at-tini fi jabhatihi, mpaka nkaona athari ya udongo kwenye uso wake Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikawa vile alivyoona Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ndoto. Na ndoto ya Mtume alaihi salatu wasalam ni kweli, ni kweli kabisa. Ikiwa hata zetu pia kuna sehemu fulani Mtume asema kwamba ni juzun min ajzai an-nubuwa, sehemu fulani mtu ule ambaye anaota sehemu fulani katika sehemu za utume ndo waampewa kitu kama hicho Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo imekuwa hivyo hivyo kama alivyosema Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, kwa Mtume alikuwa anakaa itikafu kumi la kati, kawa sasa amekaa mwaka huo siku 20, amekaa kumi la kati, kimalizika akaambiwa la, sasa wewe utakaa itikafu na umma wako kumi la mwisho, kumi la mwisho. Kwa hivyo mwaka huo Mtume sallallahu alaihi wasallam amekaa siku 20. Tayeb, na alipokufa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakeze Mtume sallallahu alaihi wasallam na wao pia walikuwa kikaa itikafu. Naam, akharajahu al-Bukhari hadithi, mpokewa na Imam Bukhari katika mlango wa 32 kitabu fadhli lailatul qadr, mlango wa kueleza fadhla na ubora wa lailatul qadri, mlango wa pili babu iltimas lailatul qadri fi shabi alawakhir, mlango kutafuta lailatul qadri katika 10 la tarehe 27 katika 10 la mwisho. Kwa hivyo mtu awe na yakini ya kwamba katika hili 10 la mwisho, hizi siku za witri, mtu afanye bidin laallahu an yuwafaka, huenda akaafikiwa mtu kama yule. Na Mtume alisahau, nafikiri tulidara mara kadha wa kadha, kwa nini alisahau Mtume sallallahu alaihi wasallam lailatul qadr, na ameonyeshwa tulitaja kwamba Mtume alipotoka kuja kuwapasha habari masahaba, akawakuta masahaba washindana na wateta. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa hakupendezwa na jambo kama ni, akawa mkali sana mpaka macho yake yakageuka kama mkudhumani ulioiva kama damu kabisa, akawakemea sana masahaba, ahakadha ursiltum, hivi ndivyo nyinyi mmeleta Uislamu, ta kwa kutukua zile aya ya Qur'ani, tadribuna al-Qur'ana ba'dahu bi ba'din, munazigonganisha Qur'an, sitaki kusikia maneno baada ya sasa. Wala masahaba hawakushindana tena mambo ya qadar, walikuwa ni qadar, hawakushindana tena baada ya hapo kuhusu mambo ya qadar. Wengine wasema kwamba hii khilafu ndio ileleta nini, ndio ileleta Mtume radhiallahu anhu, Mtume sallallahu alaihi wasallam kusahau. Ndio Abdullah ibn Mas'ud radhiallahu anhu asema alkhilafu shar, watu kuzozana ni shar, si khair. Lakini ikiwa linalozozaniwa ni la haki, ni sawa. Lakini asli ya asli ya mzozo si kitu kizuri, na ingawaje tabia na maumbile ya binadamu ni hiyo. Allah subhanahu wa ta'ala ametaja katika Qur'an ya kwamba wanadamu kazi yao ni hiyo, ni wenye kukhtalifiana, ni jambo hilo. Tena sema walidhalika khalaqahu, na kwa jambo hilo la ikhtilafu amewaumba hasa. Kwa hivyo ikhtilafu usizidishe, sisi tusiwe umma mukhtalifa, umma inayozozana kila siku na kutafutiana. Kuna umma mukhtalifa, kuna ummatun marhuma. Umma marhuma ni wale ambao hawapendi mzozo, lakini ikiwa ni katika jambo la dini watu kuwekeana sawa sawa, hilo si mzozo, ni katika kuwekana sawa sawa, katika kuwekana sawa sawa. Kwa hivyo Abdullah ibn Mas'ud akasema al-khilafu shar, mjue hivi. Hadithi inayofuatia tatu, hadithi ya 725, حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. قال يا أخي العزيز كن مهم وإسلام وصوم وصوم دينيا شي شرط هو الشيخ مكبوة وكبيجي ومفانوة كي إذا كان قوة نان تكزوية. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Kiwa Mungu atakupa ilmu kama mwanachuoni, Allah akakunyanyua, utakataa? Huwezi kukataa kitu kama kile. Lakini kitu muhimu ni usiwe mjinga, hasa mambo yanayofungamana na ibada zako, ibada jamani. Mfano mathalan, kama anavyosema ulama rahimahumullah, mwanzo mlango wa sala uwe waijua kinyume nyume, mlango wa sala, kwa sababu sala ni faradhi kwa kila mmoja. Mungu kakupa mali na mlango wa zaka ongeze, utaitolea vipi mali yako zaka? Ankupa mali waenda hija, umeongezewa mlango wa hija, lazima ujue. So mlango hija ukafanya ibada vile inavyotakana, kwa sababu kuna watu waona wakipata pesa basi ni sawa tuenda kahiji, tuende tuafike Maka, kaanahu saih, kama kwamba ntua enda tembea, hawana madamu sente anayo, anaweza kuingia ba nakwenda tu, lakini hajui lolote, hajui lolote katika dini wala hajui lolote katika hija. Yuenda tu kwa ampata pesa, na akirudi basi aitwe Alhaj, bitaarif Alhaj, itiwe alif na lam, hadariki huyu bwana. Sasa bado aitwa Alhaj, kila upitapo wana jamaa wanatuombea Mungu bwana, kumbe hiyo hija yenyewe hali yake ijua ni Mwenyezi Mungu. Sababu ya kusema hivyo, tumeona mambo kule. Mimi kwa macho yangu sikuona, wala sitoulizwa yaumul qiyama, aliona mwenzangu. Kuna kijana aitwa Muhammad Nur Ethiopia, tusoma pamoja klasi kimoja mimi naye, rafiki yangu, tukafikiana kwamba mwaka huu tuhiji mimi naye, tulipokuwa kule. Sawa, twende tu. Na yeye huyu alisoma Makka, yeye alipofika mstawa wa jami ndo akaletwa jami Islamia, lakini asili yake asoma Maka, akujua sana Maka. Tukifika pale tumekwenda tumelala yaumu tarwiya, tukaenda zetu Mina yo, tukalala Arafa, tukaenda tukakwenda Arafa, siku ya Arafa tukasimama, tukaenda sehemu mbali kidogo, katikati ya uwanja, najua kali sana, kali kulikweli. Sasa akanambia Ahmad Nur, akanambia Sheikh, hapa tutaumia sisi, waona sehemu ile ambayo kuna magari mengi trailer, twende kule tutafute kivuli cha trailer kule tuingie trailer. Sheikh gawanywa maji baridi, keki, chele, kula chakula unachokitaka bure bure cha hakuna kitu talipa. Kunwa soda unaitaka, maziwa unaitaka mwenyewe, chagua wewe, hutaulizwa. Hata ukibeba ukaja na mkokoteni ukabeba, huulizwi, huulizwi. Allahu Akbar. Tukaenda kalala chini ya trela, kwa sababu upande mmoja ile trela kuna wale watu wanaoanguka hutiwa mule kuna pra, barafu hapo, walazwa kwenye barafu cha mtu hatari. Watu wangapi tumeona wameanguka wamekufa cha, wallahi alazim, jua kali sana. Sakanambia tu tukalale kule. Tukifika pale tukalala chini ya gari trela, tukapata maji, tukanywa maji baridi. Mara akaniita, Muhammad, mimi nimepatikana na lepe kidogo, nimelala. Mara akanigonga, Muhammad, shufa hadha rajul, ye hajui Kisomali na mimi sijui Kiethiopia, tazungumza lugha ya Kiarabu. Shufa hadha rajul, kimangalia pande la Nigeria bwana, Nigeria kubwa kweli kweli, Nigeria wakubwa shaka. Nikamwambia madha amil, afanya nini? Shufa hadha istanja bibusaqihi, subhanallah, huyu bwana kastanji kwa mate yake, wallahi alazim, kastanji kwa mate yake, mate mate shekh, watu wajiendea tu, ametema, amekojoa, akatema mate kwenye mkono, akatukua zakari akaisugulia, maasalam, ye mzima najisi, ye mzima najisi, hata haelewi anachokifanya, subhanallah. Kuna umuhimu ikhwana izza, tusomeni, tusomeni dini yetu, usiwe mmoja katika wale walotajwa. Ima uwe ni mwanafunzi au uwe ni shekhe au uwe ni mustami au uwe muhib. Shekhe wasomesha watu, mwanafunzi wasoma, mustami wasikiza. Kila sehemu kuna darasa, na wewe pia washiriki, waenda sikia mawili matatu, waambia wanao, waambia ndugu zako Waislamu. Na ilmu ndiyo kitu kikubwa ambacho Muislamu amekipoteza. Al-ilmu dhalatul mu'min fa aina ma wajadahu fawahaqu bihi. Kitu kikubwa ambacho kimempotea Muislamu ni elimu. Popote unapopata toa, chukua, chukua. Elimu ni kitu muhimu sana, elimu. Au kama huna elimu vile vile, waweza katika matangamano yako na watu kuvukia mipaka kwa jambo ambalo kwa balaha wewe ukaona ni baka, ni hatari kitu kama kile. Kwa hiyo tusomeni, barakallahu fikum, tusomeni. Hadithi yetu ya Abi Sa'id al-Khudri, huyu sasa Abi Sa'id al-Khudri ndio munasaba. Nani asimjua Amirul Mu'minin Umar radhiallahu anhu? Yuko katika sisi? Si tumetaya tuambie tu alikuwa mkali kweli kweli, mrefu kweli kweli, kuna kihara kale katika vitabu vya tarehe, kana rajulan tawilan qawiyan aslaa kibara, ampitwa na hadithi moja ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithul istidhan, hadithi ya kutaka ruhusa, usiende nyumba ya watu, usiingie tu bwana, gonga, assalamu alaikum adkhulu, assalamu alaikum adkhulu, salamu alaikum, amani iwe juu yenu wenye nyumba, niingie jamaa. Ukiambia nireza kwa nireza, usipite huko kilani watu. Sasa mtu gani? Mimi nimekuja bwana, hata kusema na mimi akusema na mimi, ana khiari bwana, nyumba nyumba yake sasa, au sio? Mkiambiwa nende zenu, nendeni. Abdullah ibn Umar alikusikia hii aya kwa, ukitaka ruhusa katika nyumba kuingia, mkiambia nendeni, nendeni, akasema ngoja mimi nitagonga nyumba za Madina nzima, nataka mtu ananiambia nenda zako. Sikia raha hii aya, nitakuwa nimeifanyia kazi. Kama mimi na wewe je, utamlani kutoka hapo mpaka mtaa wa 10 huko. Watu waitafuta namna ya kufanyia kazi. Sasa alipogonga mara tatu Abu Sa'id al-Khudri, mara tatu mlango wa Amir al-Mu'minin, na Amir al-Mu'minin yajua sauti ya Abu Sa'id al-Khudri, akamwambia mmoja katika sahaba, huyu si Abu Sa'id, mwite. Akambiara Amir al-Mu'minin, huyu yuenda huyu. Ah, tumeambiwa mtu akitaka kuingia nyumba ya watu atakaye idhini mara tatu, sio? Akiambiwa ingia anaingia, akiambiwa nenda zako nenda zako, hakujibiwa nenda zako nenda zako. Akaenda zake, akamrudia akambe Amir al-Mu'minin amekwenda zake, akambe mwiche. Tayari Umar ashageuka sasa, amekuwa mkali, takwaje uje ugonge mlango wangu alafu ende zako? Kali kwa kweli Umar. Abu Sa'id mtoto mdogo, mdogo wake Umar radhiallahu anhu, mdogo Ansari, akaambia wewe nitakutandika leo mpaka ujue. Wewe hajagonga mlango alafu shika njia ende zako? Akaambia Amir al-Mu'minin, mtume amesema hivi. Ah, tena wasema mtume anasema, utakiona leo. Balasi sasa kawa amemchukua sasa. Enda naye msikiti wa mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka akifika kule akawakuta wazee wa kiansari wamekaa pale. Akaja haminkum, hal minkum man samia min an-nabii haditha al-istidhan, kuna mmoja wenu alisikia mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu hadithi ya kutaka ruhusa? Akasema na lakini sisi hatukujibu. Huyu mdogo wetu unamburuza huyo, ndio atakujibu huyu Abu Musa huyu ambaye sasa wewe wamtisha, utamchapa huyu, ndio atakujibu. Sema naam, hadithu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akapokea hadithi ya istidhan. Umar radhiallahu anhu, pamoja na kuwa alikuwa ni mtu mtukufu, sahaba ya mtume ashara al-mubashara, akaangua kilio. Sikia vizuri shaka, akaangua kilio, akalia, mimi na kama sokoni nafanya biashara kubwa kubwa, hadithi hii ndogo ya mtume sallallahu alaihi wasallam imenipita. Aenda huko akisema kuwa masoko yametushughulisha na elimu, kwa hivyo ni wajibu wetu jamaat alkhair tusomeni dini yetu, ni muhimu sana. Tayeb, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam, yujawiru fi Ramadhan, alikuwa kikaa itikaf katika mwezi wa Ramadhan, al-ashra allati fi wasati ash-shahri, kumi lakati, fa idha kana hina yumsi min 20 laylatan tamdi, nabina napokuwa siku itakapokuwa imeingiliwa na jioni, tarehe 20 usiku inayopita, aya 20 ile, wayastakbilu 21 akawaelekea sasa tena tarehe 21, raja ila maskani, akarejea katika makao yake pale pale ya itikaf, wa raja man kana yujawiru maahu, na wakarudi kila aliyekaa itikaf pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam, wa annahu qama fi shahrin, na kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam amefanya itikaf katika mwezi, jawara fihi al-laila allati kana yarji'u fiha, akaanza kukaa itikaf siku ile ambayo kwamba yeye usiku ile ambayo kwamba alikuwa kirejea nyumbani. Maana ikifika tarehe 20 ashamaliza itikaf yuarudi nyumbani, lakini sasa ndio anaanza sasa, mwezi huo wa Ramadhani ndio yuanza. فخطب الناس اكواتوليا خطبه وات نبي صلى الله عليه وسلم فامرهم اكوامرشا ما شاء الله انا شو كتاب نيزي مصطفى نبي اكوامرشا ما صحابه رضي الله عنه في خطبه ثم قال كيش أكسيما كنت أجاور هذه العشر ميمن لبواني كي كاتكاف كتكايدي كمي لكات ثم قد بدا لي أن أجاور هذه العشر الأواخر نساسا يميني ذهركيا ناني مفهام يقواني من يقوكا اعتكاف كتكا كمي لا مشو فمن كان اعتكف معي yoyote aliyekaa itikafu pamoja na mimi katika kumi la kati falyathbut fi mu'takafi na kai pale pale alipofanya itikafu hapo hapo siondoke waqad uritu hadhihi al-laila wallahi nimeonyeshwa usiku huu thumma unsitu hakisha nimesahulishwa fabtaguha fil ashr al-awaqir tafutani ليلة القدر كتك كمل مشو وابتغوها في كل وتر نمتفوت كتك كل وتر حساب وتر 21 23 نمنا هي ذي الحساب ambao hazigawanyi وقد رايتني اسجد نانيميون نسجود في ماء وطين كني ماء نا ودونغو فاستهلت السماء في تلك الليله ها يكنيشا siku hiyo وليله القدر ها يكنيشا kweli فامطرت فوقف المسجد في مصلى النبي صلى الله عليه وسلم اكفوجا مسكيتي سقفو يا مسكيتي يا متومه صلى الله عليه وسلم ketika مصلى واك مسكيتي واك ule mdogo ليله 21 usiku wa 21 fabasurat aini jito langu likaona mengi sana katika usiku fanadhartu ilayhi nikamwangalia mtume sallallahu alayhi wasallam insarafa mimaliza min as-subhi sala al-fajiri wa wajhuhu mumtali'un tinan wa ma'a na uso mtume umejaa udongo na maji nikajua kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam yale maneno alikuwa akisema ni kweli, na hii ilikuwa ni Lailatul Qadr, na hii ndio ishara ya yale aliyotuelezea mtume sallallahu alaihi wasallama. Hadithi ni sahihi, imepokewa na Bukhari katika kitabu cha 32 kitabu Fadhli Lailatul Qadr mlango wa 3 babu tahari Lailatul Qadr باب تحري ليلة القدر في الوتر من عشر من العشر الأواخر لانغوا وتفوت ليلة القدر كتك حساب يا وتر كملا مش وكتك كملا وكتك كملا مش وهو حديث ما افتيانا كوانبا كملا مش عنده ليلة القدر نا هو عنده ساسا الحمد لله ليو نفكيري نسكي أتات أوزيو ليلة ثالث kuna kitu nataka nikidokeze kuhusu hii tahajjud kwa watu wa swali. Tahajjud ndio hiyo tarawih unaiswali. Hii tarawih ni jina la ulamaul fiqh. Ulamaul fiqh waliita tarawih kulingamana na tabia ya sala. Tabia ya sala ni kwamba watu wanaswali wapumzika, waswali wapumzika. Sasa wakaita tarwiha, sala ambayo mtu anaswali na pumzika. Sasa ulama fiqh wakaibandika wakasema hii sala yaitwa nini? Tarawih. Lakini jina hili la tarawih laisa isman shar'iyan, si jina la kisharia lilopokewa kutoka kwa Mwenyezi Mungu au Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qiyamul layl na tahajjud ndio majina mawili ismani shar'iyan, majina mawili ya kisharia. Sala zile zinazosaliwa usiku inaitwa qiyamul layl au yaitwa at-tahajjud. Sasa kuna watu ambao wao waona kwa nini kuna tofauti, kwa nini hili kumi la mwisho watu waamka na kumi la kwanza watu wasiamke. Kwani hakuna uzito. Mimi sioni kuna uzito. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam amewafunza maswahaba kusali salatu layl sehemu tatu katika usiku. Sehemu tatu katika usiku, mwanzo wa usiku kama mnavyosali tarawih na hiyo qiyamul layl tahajjud, hiyo ndio tahajjud pia. Na kati ya usiku na mwisho wa usiku. Sasa pengine hawa Waislamu ambao kwamba waona qiyamul layl hii ifanywe kumi la mwisho kwa kuchelewa, wakati pengine wana tawili fulani ya kwamba madamu nyakati ya mwisho katika usiku bora zaidi katika salatu layli, basi hatuwezi tukasimama mwezi mzima wakati huo, lakini madamu siku kumi tu, basi tufanyeni hivyo, tusimame kumi la mwisho wakati fulani, tukawa tumie galau tumpeta sehemu mbili katika sehemu za tahajjud, mwanzo wa wakati na mwisho wa wakati. Ni nzuri, ni nzuri, wala si jambo ambalo kwamba linalo tatizo. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alisalisha masahaba siku tatu, siku nne akawakimbia. Kuna wengine wakambia salamu wasalimu ni bid'a, Mtume hakusali jamaa. Tuambia wewe usomi vitabu vya sunna, barakallahu fik, usomi vitabu vya sunna, hata usome Bukhari, soma Muslim. Imam Muslim ametaja hadithi hizo sahihi. Mtume hakusali bwana jamaa, tara alokuambia nani shekhe ameswali tena siku tatu fululizo. Siku ya kwanza masahaba alikuja Mtume awe aswali, akasali naye baadhi ya masahaba. Siku ya pili wakaambizana, wakaja kiasi. Siku ya tatu wakatangaza kabisa, wakaja watu wengi. Siku ya nne akawakwepa, kawa yuangalia, lakini anawaona vile wamekuja watu wengi sana, watakusali qiyamul layl, lakini hakushughulika nao. Asubuhi akaambia alikuwa naona mmekuja wengi, alikuwa naona mimi. Sasa kwa nini Mtume hukutusalisha? Masahaba muuliza, mimi nimeogopa sije mkafaradhishiwa hii sala. Naogopa hiyo. Hiyo sala tano mkazi. Hiyo ni tarawehe juu sasa ya usiku tena. Itakuwa ni hatari sasa, ni uzito mkubwa huo. Kwa hivyo alikuwa wakati sasa wa kufaradhishiwa kitu umekwisha. Wahi imekatika, Mtume amekufa, hakuna wahi itakayoteremka. Sasa vile alivyokuwa amefunza Mtume ni hizo hizo tu. Hakuna ziada. Wala si sharti wewe utoke mtaa wa nane uende wa kumi na tatu. Si sharti hiyo. Achikuwa umefanya hasanati nyingi sana. Si hatusemi kwamba utapata madhambi. Si lazima. Waweza ukasali kwako nyumbani. Wala si ile. Mtume alikuwa akiswali nyumbani kwake. Mpaka Abdullah ibn Abbas alisali naye tahajjud. Abdullah ibn Abbas akiwa mtoto mdogo. Abdullah ibn Abbas alikuwa mtoto mmoja ana akili kali sana. Akamwangalia angalia Mtume leo atakwenda kulala kwa Maimuna. Maimuna ni khalti yake. Kama nitakuja kulala na mimi leo kwa. Kumbe atakuangalia ibada anayofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Atakujua Mtume asimama vipi. Halali bwana. Walikuwa na pupa, subhanallah. Ajifanya amelala, mwangalia tena Mtume naye analala kwenye tandiko moja, Abdullah bin Abbas. Mtume akaamka, kaenda chooni, kafanya mambo yake, akarudi, akaanza kufunga sala. Akatoka Abdullah bin Abbas naye akaenda chooni, kafanya mambo yake, katawadha, kaja akasimama kushotoni mwa Mtume. Mtume akampelekea mkono, akamgeuza kwa nyuma, akamleta mkono wa kulia, wakasali tahajjud. Kuweza kusali mtu mmoja nyumbani, kusali wengi, kusali jamaa, fil amri wasa, katika jambo kuna ukunjufu mkubwa sana. Lakini sio kwa nini isiwe Ramadhani nzima bwana watu angalia kupe mfano wale wasokuja kuswali hapa au baadhi yao ambao kwa sababu na bwana tahajjud imekusha dakika 20 nzima sinifika nyumbani mara moja harudi kusali sala alfajr mumetamali harudi kushafika nyumbani kusha urudi tena bwana utalala sasa nini bala hizo kwa hivyo sawa vile wanavyofanya watu mtatizo inshallah ni khairi na Allah atuwafikie inshallah sote wale wanaoswali majumbani na wale ambao waswali hasa wale watu wenye tauni ambao wanaishi hapa tauni hawana nini hiyo sisi tuna watu kule watu huchinja ng'ombe lakini kule huchinjwa watu sio kwa lugha ya ajabu nafikiri mwaona katika masimu yenu marushiwa mtu atemwa kama tagala mtu subhanallah wanadamu wewe utakwenda kufa kwa sababu sunna utatoka kwa alikuwa kunyumbani zii tatulia bwana sasa utaacha basi na wewe kushiriki katika hii fadhila talala tafanya lile niwezalo na mimi pia au sio na حديث أموش وقت كم لنقوه كتاب الصيام حديث يمي السابة شرنا الستة حديث عائشة رضي الله عنها قالت سيما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ثم صلى الله عليه وسلم لقوة نقوه اندليا أكيكا اعتكاف كمين أموش وقت كم ويزو رمضان ويقول كسمة تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان تفتيني ليلة القدر كتك كمي لاموش وكتك موزي ورمضان فنيني هيفيو كيبواتو تكان ووين هام نو كيوا ووين ميونا كيتو فنجيني ina alama nyingi sana wale wenye kutaja ina alama kama vile mtume kunyesha mvua pengine kuna marasharasha mvua na nini katika zile alama basi omba sana Mungu Subhanahu wa Ta'ala omba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kila mmoja ana mzigo wake jamaa kila mmoja katika sisi toka hapa ana mzigo wa haja na mzigo wa madhambi nani ambaye kwamba aliyesuluhia katika sisi hana chochote mzima kweli hakuna sote bwana tumelemewa madhambi kando mambo yetu ya kidunia kando sasa omba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yatatue haya mambo kwa tatulia Waislamu na wewe binafsi yako mambo yaende sawa sawa hadithi mpokelewa na Bukhari katika mlango wa 32 kitabu Fadhila Lailatul Qadri mlango wa 3 باب تحري ليلة القدر في الوتر من عشر الأواخر سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم